اذا تنهونا انزل الى الرسول تراءى لمن تفيد من الجمع مما رسول من الحق يقولون ربنا امنا فاكتب لنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين لدينا مخي أيقن في جري بيانك كبير هجيان تسمين مسلمان سرا دير جاتا اور سخت جاتا اور تنسبت يهجيان بمسايان مسلمان سرا دشمن تمدا بلکہ دوستوں طرف سے زیاد نائل لی جدی تقسیم پر ان بیان سے کہ جدی نے جماعت بھی قائم مراد ہے جہاں جماعت میدان اور دار معجد اور محبت مسلمان سرو عام عیسائیان کی نہیں مراد سے کٹا گئی جس نے کاش کو معلوم ہوگا کہ عیسائیان کا قبل حجان ہے تو مسلمانوں مخالفت کی لہول نہ اڑان دے اڑان دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکن مبعوث اور مدنی امتی مقررنی والا خلق کے راندہ کبار کی تعلیٰ کے وحدانیت دعوے پھول گئے تفسیر کی دی سوز اللہ بیان سن گئے کہ دفع کو مقار خلق دا پتیش کرا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندی جبی لاس نمبر کی دے اور صحابہ کرامت سخت سخت تکلیفوں برسو بہت سب سخت تکلیفنا چاہیے واقعات اور اسی طرح انسان کے قدم والے باغستی اگری گی ہر کمرہ کی بھی ہمیں امتحان کے واقعے لیکن اللہ تبار کو تالا مدد کے صحابہ سو اور روز کے اسی طرح بجتن اقدار ہم دفتر نظریے گا کہ دینا دے کا سرا رہا ہر اس کے لیے بار بار سے کل ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ ہوگا نبی علیہ السلام دی تو زمین جاگے تو کوئی کتاب لا سے حقی کا دا حبشدہ کے والا قدا کے داغی بادشاہ قدر اور تا سوال کا امن سرا زندگی کے روائے اور کل دین بمحفوظ ساتھ دبازے مسلمانان و حجرت حبشے کو اسے دیچ کلال کا لالن سکون کرے زندگی کے رولا مکی والا دا تاثران کا لگیا خبر سو کہ التا خدا مسلمانان دیر دراحت اور داران زندگی کے رئی مداد نصر برداشت کو لے تکانم کے لکھنی بدیر پار لی تھی کہ وہ حبشید آبادشاہ مسلمان خلاف تھی اور مسلمانان کا قل وطن ادا تھی اور منہ نے زمین خلاف کرا کی کہ کم قسم تکلیف منزل اور دو ہم تکلیف ہو گیا ان کے اجازت اور دل گئے تو فیور کے تحائف اور بطور رشوت کتاب لاش ناول کے دل کا عملی سرکاس ملوث ہے اور ہاں ملا جتاس میں مطمئن شی نہ بادشاہ بجا رہی مطمئن کی وہی کے کل لال جو پسان آسداری رکھے گئی بتا حقیق عمل کرا دبی ملاقات میں خوشیوں سے عقی طرح قبر اکڑے اور بطور رشوت ہاں کہا گئی عقی دعوا لکڑے کہ بادشاہ سے رتا سے قبر ہو کے داس ادا سے دا سے کنک دے کہ زمین مت کہ بھائی اختلافات کے ادار لے مصور کی یہ اور کے اختلافات اور دشمنی دی نظارہ وکاس کے بعد اختلافات اور دشمنی پیدا کی بادشاہ تا سے مطمئن تھے کلے کہ خبر بادشاہ سے رکھے گا نہ بادشاہ نے جب دا سے سو کے نشن درپورے دخل و کرنا اور نئے تاس للاس کے درپورے سن ترسو کے بھی چاہیے دفتر خبر اظہار نہیں کرے ہمارا آئی خبر نہیں ہو رہی کلے کے صاحب احترام اور اوقف کل اور دو لار دربار کا سلام واچے تو بادشاہ باندھ اسی دے و تونک را ناول کا کران اعتراض کے چکورے دے استاس کو نگری ہوں گی بادشاہ تھا کہ اسی دے رکلا دا سے تیری قدر اختیار کرے گا وہ چکلا بادشاہ کے نتفیر سے کو نگری اور کوئی کہ ملتا عقل کے غمبر دا حکم کرے گے کہ ناسی واد اللہ تبار کو تعالیٰ نا دل چاہ کر ہم دیکھ کے اسی دے نکو بات آغا بادشاہ دے باغا پہ غمبر دے داغا سے کن دے ہم آسی واد اللہ تبار کو تعالیٰ نا دل چاہ کر سیجا کن جا جائے ملی اور اس کا توجود تعظیم دے دے اور تعظیم کا لفظ اسلام کر دے دا تیرے منتا پہ غمبر علیہ السلام بولے گا چکل جا خبر ان سے یعنی کفار و نادن بھی علیہ السلام کا بارہ کے دیکھ کر پوچھن ہو کل کہ آیا بھی چلی ضرور میری دی اور جگہ دن لگی تاس کے سمرت رشیدہ یا صحابہ کرام کے نفر والو کہ تاس مجھے کم قرآن کو تاس نازل شیئے دی یعنی تاس پکے غمبر داغے سے حصہ تاثر در دی حضرت جعفر کے جو چراغے حصہ ہم سے یاد رہا سورہ مریم کا اول میں شروع ہو اور دغا بادشاہ کرے اپنے عملی نناز کی جو قرآن اور سرنے کا تجویز دستور کو نے خوب کی گئی گی اور جتنا حضرت جعفر کے تلاوت وقت داغے نرس کے بادشاہ کو سلو کرا چتاب کتاب داتا چمن بانی اس کو اور ان سے اللہ تم کتاب را کرے ہوئے دادوان دیوز ہے نراغلی دی پیغمبر حق دی ایمان رہے تو ایمان بانے مشرف بزر دی اور دا حضرت جعفر پلاس مانے دے آتے کے کہ تم چن کے پھر نبی علیہ السلام دے کرو یہ مستا پلاس مانے جب حق کو اور حکم کسان کے انتناس کو اگر مسلمانان کو نکاتران غریبانان حقی کل مقصد کی کامیاب نشو خالی باسو نراغ رہنا واپس کی گی یا یہ وقت کے بادشاہ کے جعفر ابن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا راول کے مدینے منورے کے ارادی کی بات مفسرین لکھی کہ پاگل کے بڑے بادشاہ ہوئے ہوں گے گڑھ کسان راول کے مدینے منورے کا پدو کشتو کے پدو گڑوں کے یا اس کے حضرت جعفر کے سر مر گئی ناس تھی اور گڑھ کے بڑے بادشاہ ہوئے اور مون کسان دی اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف میں ہم گڑھ مقرر ہوا کہ دغیر کشتو جگہ سوا بھر کا سوا کسان و ساتھ سوئے اور دغیر بھی علیہ لارا بھی اچمدینی منورے کا لارے نبی علیہ السلام خدمت کی حاضر ہوئی بادشاہ سلام ہوئی اور بادشاہ کے کم الفاظ بھی بھی رہا دی بیان ہی میں تو ہوگئے دین مسلمان سے شکر دین مسلمانان سے نبیہ یہودیان کے لئے پہ غور اور تو کتاب دا اسلام ہو لئے قبول کرے گی دا اسلام کافی رہ قبول کرے مدہ کا کام یہودیان نبیہ جواب اور تو کہ آخر دینا قبلے دے بکار حضر من سے رسے دے اس حضر من سے رنشتہ قرآن کل دلائل کو اکل واضح بیان کی دی اور دا صحیح کے غمبر دے اور جگہ کو گائے کہ تورات انجیل کے بشارتنا موجود تھی روحی لبن کا دبان دی ایمان نہ رو لگو آگے ابھی بیان کی دبا سے خاصر اور نامراد ہو کر لے مگر اس دادی کی دل کا دلوزے ہی جو اتنے بیان دے کہ دا حقشی کے شروع مسلمانان اتنینان کے زندگی کے رولا تاثران اور کو جس کے لئے دیر مند کر لے وہاں لے لیکن اگر پکن مقصد کی کامیاب ہونے جو دے کلے سے دے قرآن اور ایمان رہے قرآن دا سے کتاب دے کہ تو غور کر کرے دے کہ پھر کی دی رفتنے دے لاغی میں متاثر گر دی کل نظریات خلا مان کر دی آغا نظریت قائم کی کہ کم قرآن کی اس کری دی آغا آمان دے کی کہ کم آمان و اجازت اور حکم چاہ کرے قرآن کری داغی بیان کر دی ایت میں کی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا سمعوا تلاوة القرآن بنو اسرائیل جانبی دی کایانو ما حق قرآن انجر ہے رسولی چراغ گلشو کے غمبر علیہ السلام کا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے دبین سورہ مریم علیس کو کادربار کے سورہ مریم علیس کو اور دیکھ کانو چکر دا قرآن وارد ہے نترا آئین اہم دین تا جسر جدی تکیف منت دمائی بلی بلی مکی اوک بلی یعنی جاری دستر جو نے دغس اوک روانی دی ولی وجد آدھے کدا مما رفو من الحق دوجی دے دینا چلی حق بھی جندلو حق معلوم تو چکل حق بھی معلوم تو حق بھی جندلو نزدی دستر گنا دا جو اوک روانی شو گوئے ایمان ان رو لو نزل تو یہ مسئلہ بھی اخلاص کا دیم مسئلہ دادا کی دا معرفت اور علم ورطا اللہ تعالیٰ فضل کے ورکلو سر دے دے مجھے پخلبا نزدی اظہار بھی ایمان ہو سکا یقولونا وائزی ایمان رو لو ربنا اے رب زمین آمننا من ایمان رو لو پتا باندی و بی رسول لکا و رسول لکا و بی کتابی کا و قرآن سکا خدای من کبھی دیو والے مان ایمان رو لو دے دا ہم یو منو جگہ پیغمبر کتا کم دا جی زمین دل کلی پیغمبر منو اور دا جن کتاب کل آسمان نظر تر آگلے دے خدای زمان کبھی بان ایمان دے جب جگہ سکولی ایمان رو لو فتو کمنا ما شاہدی خدای کلی کتمن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ورات شاہدین نظر تا امت محمدی دے کہ خدای منگا تو دے امت محمدی دا افرادنا اگر گئے اور منگا دین اولی کے خواہ اور دلیل پہ دے خبرہ باندی کہ شاہدین نا مراد دل تو امت محمدی دے دا امت محمدی کے صفت کے مرد تا تو دے مپارے کی دیلی دی وَتَقُونُ شُحَدْ لِتَقُونُ شُحَدَا لَنَّاسِ تا تو استاذان دا عام خلق ہوئے نبی علیہ السلام نے کتاب کو سنی ذکری دی دا بنور کتاب کو رسو ہے ہر کے دیکھ کے سنی دی دی شہید ہے کے لیے دی اور کہتے ہیں چھو پت خبنا ما شاہدین خدا رہے ہوں گا ہم پدا بس رکھتی پدا بس رکھتی پدا بس رکھتی پدا بس رکھتی پدا بس رکھتی پدا امت محمدی رہ خدا رہے ہم کبھی کی ملی کے منگا ہم سے امت نبی علیہ السلام نگلتے یہودیان بیا دیلیا پہ غور ورکو سیدھا ایمان تاکے لیے آرد ان بزر مومنان سے ندل ورکسی ومانانا او سبی منگلرا لا نؤمنو باللہ چمون با ایمان نورو با اللہ باندے وما فحق قرآن جانا چراغل جمونتا او حق پیغمبر چراغل جمونتا ہم قرآن چمون تراغل اور پیغمبر من تراغل ان کا منگا ایمان کتا کہ قرآن باندے نگاڑو اپنی پیغمبر باندے دا من الحق بیان دو مارے دا حق نا مراد دلتا پیغمبر شا او دا حق نا مراد دلتا جسود شا قرآن شا امانا نا سشویری منگلرا لا نؤمنو یعنی سعجر لزمون دکارا چمون ایمان نگا قرآن اولو باللہ با اللہ باندے بس قدید علیہ دنو چدا مطلر آدھے وما فحق قرآن او پس اغمبر باندے جاعنا چراغ لمنتا من الحق حق اگا حق یکن عبارت کرو قرآن نا حق رسول اللہ نے عبارت کے تو قرآن امراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراد نبیہ دنو اول ایمان نگا اولو خجابا نگا اللہ قدیم ہوگی وَنَا تَمَعُوا قَوْمَنْكَ اُمَيْدْ لَرُوا تَمَ لَرُوا يَنْ اُمَيْدْ لَرُوا اَيُّدْ خِلَنَا رَبْ بُنَا تِدَادِدْ بَسِمُنْ لَرَا رَبْ زَمُنْمَا الْقَوْمِ صَالِحِينَ تَوْ اُمَّتِ مُحَمَّدِ دِي جلتا مرابیان صالحین نومت محمد دے جتا قرآن کا پر ہوئی چی اندن عرض یا رسولو ای بات یہ اصلا زمان چکم نیکان بندی کانگی تاس مقبضا ہوئی لور ممتا قدر نومت محمد دے قد صالحین لاغلے دے انتم صالحین لاغلے دے اللہ علی تاس مقبض سال ورکم تا قرآن مواقص تشانے ورکا ہم دے امت محمد دے ورکا مقبضا آیات کی بیا صفت امت محمد دے صالحون دے جلتا ہم دے سوئی ایو دلنا رب بنا زمین یقین دے کہ داخل بزمین رب زمین مع القوم صالحین و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دا صالحین قوم دے ادھائی پاس زمین دے سرمر دے کی کہ زمین یقین دے گا ایمان من رو رہے اور دلیل دسری کہ ان الارض یا رسوہا عباد صالحین کہ زمان کم قادحان بندگان دے تو دا زمین کا بیرا سکتا ہے یا پوری کاتران ہو رہا تھا فاصابہ اللہ فاسور فضلتا اللہ تبارک و تعالی جزا گانی بما قالوا دا هغه خبرې چې دوی کوم کوله په خبرې د دې اخلاص کړی نه منافقت والا خبرې نه دي چې کوم ایمان وروړي دا ایمان اخلاص سره وروړي الله تبارک وتعالى دا هغه د وجه نه دی چې بدلی ورکی تو ورکی جنات جنتونه په سلو سره په حق دي او اعلان د الله تعالی طرف نه اوسه چې دا کسان کوم ایمان راو اخلاص سره ایمان راو نو الله رسول کو بما قالوا په بدل د ایمان دی دوی کې قالوا سو خو د ایمان دی کنه سیور کو جنات جنتونه تجری چی بری دمین تحت ہا لاند دا دینا ال انہارو مہرنا دا بھگو دلان دی دا بھور دلان دی سلو مہرنا آل دی نتیہا دی بہنی شیف دیتی وزانی کا جزا اور محسنین او دا بدلد موحدین مومنان دا محسن کو مانا دا موحد مومن سران دا موحدین مومنان دی ہم دا دی بدل نمال کہ اللہ سبار خطالہ دی لے جنت نور دا والذین آمنوا وكان كفروا جاءت قرآن دی خپل کو قربان نکله خدا دی او ایمان لري وکذبوا بیا ته نه ان کاتی دا ته زمنا دما کام باندې دما یته نه نه قرآن نه مونږ اولائک اصحاب الجحیم دا کسان دي چې ځان دي او هنه سره په عربه کې دوی ځکه په تاسو ته په کوفر سره دوی شو ایمان را نه په کوفر سره دوی شو دا هنه سره په عربه دا کسان کو دوی ځکه په تاسو ته او دوی په دوی ځکه ځان دي دا لږه یو نه تاسو ته دا الله تعالی خیر ورنه موږ نه خپل دې بدلې دا سبب ان شاء الله دا هیڅ څه نه راځي نو تاسو ته څه څنګه دا موږ دې ته دا کار خپل کې تاسو ته ورکړو دا څنګه والا یا دې نور به کار لا خپل نه تاسو ته ورکړو ان شاء الله دا ورکړو کله کله چې اور دې ما هغه قرآن کې ورې دا رسول دې چرابه دې شو ته نمبر اډه صلی الله علیه وسلم دا الله په نمبر اسلام کې کوم قرآن را لیدل او حضرت جعفر کے دلی کو وړاندې کړو قرات دین نه علی رحمت کر دې دې په دې من افغان عائشہ په دې وخت کې دا چې جاری کا مخه دا وخت کې دې مقبانی دې دې په دې من معرفه من الحق دې دې دې چې دې جند دې حق حق دې جند چې هغه قرآن دې اوردار دې خوب دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دې جړل ایمان را ربنا دې دې چې رب دې من عالم نام دې ایمان اور دې کتاب باندې ته پیغمبر صاحب ته کتاب دا فقدنا ما شاهدين ودي في سمع الله تعالى بأمت محمد صلى الله عليه وسلم وقالنا لهجان قول أو صحب ربي فمن يتعالى لا نحن بالله كمن جمعان لغير قال الله فاني وما فهو كتاب الغمبر جاءنا شراغ من تمن الحق بها ونقمع من سمد لكل قبر أن يبتلنا ربنا شداد بس من لرغت من مع القوم صالحين أمت محمد صلى الله عليه وسلم كجرى صالحان فأصابهم الله فشر بدي لقد الله تعالى بما قالوا نحن بدنا كان انا سبي تمام مكتوبا جنات الجنه لا تجري بدون دافع لا بدانا بها بوله دينا الانهار تجري من هنا خالدين فيها للهميشي قريب وذلك جزاء المحسنين عذاب الجود من كانوا موحدين ومؤمنان به والذين هبط كان كفروا كافران وكذبوا باياتنا او انكار كيد احكام لا يكونوا بقران جهنم بمعجزات جهنم اولئك كان اصحاب الجحيم في جوزخ يعني